God aften og velkommen til det 22. podcast med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten Sikker. Og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavne filmnørder bestående af cowboy kliché nummer 1, Niels Hansen. Goddag. Goddag. Og alien kliché nummer 2, Christoffer Abildgaard. Howdy, stranger. Hej. Og hvad fanden skete det lige der? Gert Sørensen. Hej, hej. Hej, hej. Ja, det er sådan, jeg havde det hele den her film igennem. Lige præcis. Er I friske? Du synes, der skete noget igennem den her film, eller hvad? Er I friske? Er I klar? Ja. Ja, da. Kom med yes. Yes. Kom med den, for helvede. I aften skal vi jo snakke om en film, en stor film. En film, der tager to af mine yndlingsgenre, western-genren og sci-fi, og mixer det sammen. Og finde ud af, will it blend? Kan man blande det her? Nå. Hvad skal vi snakke om i aften, Niels? Vi skal snakke om et nordmand, måske ikke kan kalde et lille flop. Cowboys and Aliens. Hvor vi befinder os i det vilde vesten nogle år efter borgerkrigen. En mand vågner op midt i ørkenen med en mystisk anordning på sin arm, og han ved ikke, hvem han er og hvorfor han er endt der. Han begiver sig ind mod den nærmeste by, hvor han begynder at finde ud af, at han måske er en berygte bandit med navn Jack Lonergan. Byen bliver derefter angrebet af mystiske flyvende maskiner, der kidnapper mange af byens indbyggere, inklusive den lokale kvægkonge, Oberst Dollarhides søn. Jack når dog at skyde ind i de flyvende maskiner nede med anordning på sin arm, og han drager nu afsted sammen med de resterende indbyggere i byen for at finde de kidnappede ofre. Men hvad er de flyvende maskiner for noget? Hvad laver James Bond i det vilde vesten? Hvorfor har han den der tingens på sin arm? Vil hunden overleve? Kommer Harrison Ford nogensinde til at smile igen? Og hvordan kan Olivia Wilde være så lækker? Har du lige set The Julekalender? Ja, næsten. Ja, det var godt. Det var godt. Med i morgen! Ja, lige præcis. Det er sgu da fedt, det her. Ja, det kan ikke være andet godt. Nej, altså... Det er jo en film, jeg længe har udsat og ville se, og jeg ved i hvert fald, en af jer har set den før, og har protesteret meget højt mod, at vi skulle snakke om den. Og det forstår jeg godt, hvorfor nu. Altså, jeg har det sådan lidt, der var sgu lagt i ovnen. Jeg var fandme lagt i ovnen til noget godt, altså god sci-fi, og Spielberg indover som executive producer, og John Favreau som... Jamen, du havde ham lige efter, du ved ikke, Iron Man blev det her mere eller mindre præsenteret, og du har mega fede plakater, og altså, på det her tidspunkt, der var også lige kommet den der... Prejudice and Zombies. Altså det her mashup, det var lige The Thing. Ja, og så det her lort. Ja, og så var der en fed trailer, og det hele, der var lagt i ovnen, altså. Men man vidste allerede, det ville gå galt, dengang John Favreau, han begyndte at snakke om, hvordan det her været i production i over 10 år. Og tegneserien kun er 4 eller sådan et eller andet. Yeah. Vidste, også, du har bare ingen anelse om, hvad fanden det er, du har lavet her. Du har bare sat dig på mojitos og peget på ting eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvad fanden. Et andet hint til, hvordan at den kan være endt sådan her, det er, hvis man kigger på, hvor mange manuskriptforfatter der er på den. Ja, det er altså et godt hint til, hvor mange eller hvor dårlig en film er. Jeg tror, der er næsten 10 på den her. Jeg er ret imponeret over, at Spielberg har beholdt sit navn som executive producer. Han ikke har brugt en eller anden alias på den her film. Jeg er ret imponeret over, at alle folk har beholdt deres navn på den her film. Og deres karriere også bagefter. det er som om, det er sådan en film, den er bare glemt. Det er sådan et stort sort hul i folks CV. Den er bare, Jeg tror heller ikke, Daniel Craig han snakker så meget om den. Han sådan, det tror jeg ikke. Jeg har hørt noget om, han bliver lidt aggressiv, hvis folk spørger til den til YouTube. Det er bare, de skal bare nævne Corvus and Aliens, hvis han skal lave en slagsmålscene i James Bond. Så... altså bliver han totalt op at køre, så skal sådan, han bare ligesom smadre. Ligesom holdgagtigt. Ja. Det. Nå, jamen, John Favreau, ham var vi inde over. Han instruerede ham, manden, der jo gav os Iron Man 1 og 2. Ja, han gav os nemlig også Iron Man 2, og det er sæt også en ringe film. Den er bedre end den her. Ja, det er den. Ja. Men det er på grund af Iron Man. Den er meget bedre end Robert Downey Jr. Ja. Altså, han har også lavet Satura. Den der Jumanji i rummet, eller hvad fanden det var for noget mærkeligt noget. Det var altså også noget skrammel. Han har også lavet Elf. Den har jeg aldrig set. Den er fandme sjov. Han har også lavet Made, fortsættelsen til Swingers med ham og Vince Vaughn. Er der en fortsættelse til den? Ja, det er ja. To. Den er faktisk også ganske udmærket. Jeg mener faktisk, det er hans instruktørdebut. Det er det også, yes. Okay. Med Peter Falk som med mafioso. Ja. Det sjove er jo, at manden kan jo godt finde ud af at lave science fiction. Det så vi i hvert fald i den første Iron Man. Ja. Det gik lidt galt i Iron Man 2. Men han kan jo godt finde ud af at lave science fiction. Jeg tror bare, der er for mange suits ind over den her. Altså. Nej, jeg tror altså også bare det der, at du har Harrison Ford med det. Fordi, som Nielsen siger, ikke? Den mand, han ligner bare en citron efterhånden. Altså, han går rundt og mukker. Og hvis du ser ham, også interviews og sådan noget med ham, ikke? Han ligner en, som, hvor der står en gut og tisser ham i lommen hele tiden. Det gør han altså. Jamen, det er han ser skidesur ud, og han er bare sådan lidt mumlefjæs der. Det sjove er, det sad jeg også og tænkte på, da jeg så den, at Der er to ting, at for det første, så kan Harrison Ford ikke spille ond. Nej, det kan han godt. Ja, og det er han kan ikke her i. Nej, men What Lies Beneath, den der Robert Zemeckis, der er faktisk ganske god som skurk. men problemet er jo også, og det er jo problemet med hele filmen, det er det der med, at han er jo ikke rigtig ond. Fordi så i starten, det er jo et kæmpe problem, fordi i starten, der ser vi, at han laver de her gerninger, og han er ved at hive ham derover, og han trækker ham ind i væk, og han dør nok ham her, en af hans lakajer. Han tror, han er sprunget hans kør i luften. Men så til sidst, så er han bare sådan en samfundsborger, og vil byen det bedste. Og, ja, sådan en rigtig faderfigur. Ja, og hvordan er karakteren, der er så rødden, gået derfra, og så til at være et godt menneske til sidst? Den udvikling, altså jeg kan godt se, at de har lavet det der, de har slået det der aliens ihjel sammen og sådan noget, det har måske udviklet, men det synes jeg ikke, den viser overhovedet. Det sjove er jo, at vi hører jo heller aldrig, nu sagde jeg jo så noget af det igen i dag, da jeg skulle... hvad det hedder, optage nogle clips. Og vi hører jo heller ikke 100%, at han er en bad guy. Nej. Det vi hører, det er hans søn, der siger, at nu skal du bare vente, nu kommer min far og bliver sur. Jamen, vi ser det jo. Vi ser jo, at han torturerer en. Og han straffer ham. Men han, altså. Ja, jeg synes, det er fair. Jeg synes, det er fair. Han havde ikke ordentligt beviset for, at han ikke har slået de kører ihjel. Okay, men i starten får vi sådan lidt indtryk af, at han er sådan nærmest sådan en mafioso boss. Jamen, i byen. Det er sådan lige sønnen, i hvert fald, han er. Ja, så lige så er han bare sådan bedste på, ikke? Ja. Altså, og han bestemmer, hvem der skal arresteres, og hvem der ikke skal arresteres, alle de her ting. Altså, jeg synes, den der udvikling var sådan lidt mærkelig. Og jeg synes også, det var sådan, til sidst er alting også bare glemt. Så er han ikke wanted mere, og alle er bare glade, og så rider han ud i solnedgangen der til sidst, og det er selvfølgelig sådan en meget fin western. Ja, vi er allerede ved slutningen. Ja, det var det. Det er en tak for aften. Det var det. Ses om 14 af, folk. Yes, det var sjovt. Super film. Se den. Apropos det, du sagde med hans stemme, så fangede jeg lige lidt af hans, da vi møder ham første gang, så vi kan høre lidt om det, der hans stemme. Der vil han lige prøve at skjule, hvem han er. Han står med ryggen til. Og jeg tror, det her det er lige efter, han har vendt sig om. What kind of a man goes around blowing up other people's cows? Then tells a bullshit story like this. You couldn't do no better. You couldn't believe it. There's white lights. There's bright lights. So there was this big light. Meget, meget dyb stemme. Jeg synes, jeg kan godt lide den der sætning. Hvem går rundt og springer folks køer i luften? Det synes jeg egentlig var meget sjovt. Det sjove er faktisk, at der er mange af de amerikanske anmeldelser, som nu er det mere positive om filmen her. Det er, hvor de, sådan, de skriver, at det virker lidt som om, Harrison Ford, han har lidt sjov med den rolle der, det synes jeg nu ikke helt. Altså. Han kører fuldstændig på autopilot, altså det synes jeg godt nok, han gør. Han spiller fuldstændig ligesom han har gjort de sidste 15 år efterhånden. Altså. Ja. Der er jo ikke en skid, altså han møder op, og så er han Harrison Ford, og så går han igen. Altså. Starring Harrison Ford as... Harrison Ford! Jo, men altså man har det sådan lidt på den måde, ja, ja, det er lidt ligesom det, altså, du snakker sådan... om. Med Tom Cruise også, ikke? Han er også starring Tom Cruise as Tom Cruise as Action Man. Ja. Men han har jo så bare spillet, altså han har jo så altid virket så positiv. Det har Harrison Ford jo, han var jo også sådan en positiv skuespiller engang, men han er jo blevet utrolig, som Gert siger, de sidste 15 år. Det er nærmest været sådan nogle, han har været så mavesur i, virker sådan. Jamen er han ikke også gift med Efter han fik mobil? En jo, det kan så 20. være. Ja. Han er gift med at ligge med bilen, så vil jeg fandme også være med. Og ringe i øret det hele også. Han er gal på verden, altså. For fanden, han er Harrison Ford, ikke? Han burde sgu da... Han er Indiana Jones, og han er Han ja. Solo. Jamen, altså, når man ser Indiana Jones, og man ser Star Wars, så, og man ser Blade Runner, så, kan man, så bliver man lige mindet om, hvor sej han egentlig kan være. Ja. Og hvor ligegyldig han var i den her film. Men okay, filmen er ligegyldig, så altså, hvad fanden. Men, men jeg tror altså også, det har meget med de der folk at gøre, fordi du har to gutter, der egentlig bare står sådan og mumler lidt. For jeg synes egentlig også, Daniel Craig, han er sådan lidt... Daniel Craig er rigtig dårligt castet til en western. Ja. Den vigtigste point er, at han ligner en bøv med en cowboy hat på. Virkelig en nar. Altså, han kan på ingen måde bære en hat. Men det han så kan bære, synes jeg, og det synes jeg er fedt, det er at han og det har han jo sådan James Bond. Han har det der han har det der killer over sig. Altså man tror virkelig på at han kunne smadre folk til morgenmad. Altså man tror på ham som actionhelt, synes jeg. Det synes jeg han fungerer godt her i. Han kan godt gøre for. Det er lidt ligesom Dan Craig, han er været ind i en ringere film han egentlig fortjener, synes jeg. Ja. Men ja, jamen jeg ved ikke, han spiller bare... Generelt så synes jeg, alle er... Som vi lige kort snakkede om, før vi startede optagelsen, så er alle fejlkastet her i. Ja, alle er fejl. Altså, alle virker ingen, som... Der gør det godt. Jo, alle... Sam Rockwell gør det okay. Jamen, han fungerer heller ikke. Altså, man tænker også, det er Sam Rockwell. Man tænker ikke, at det er en eller anden bartender ejer. Altså, og så, for at slet ikke snakke om hende der, Olivia Wilde, som render rundt med en kjole, hvor hun har en pistol uden over kjolen. Det ser bare mærkeligt ud. Den eneste grund til, at hun har en kjole på, er den type der, er på grund af, at hun skal en tur i vandet. Så den bliver gennemsigtig. Jo, og så har hun en pistolbælte uden over kjolen. Det ser bare mærkeligt ud. Altså, men du kan godt nok være træls at have den indenunder. Selvfølgelig kan man ikke det. Men hvorfor skal hun i hele tiden have en kjole på, hvis hun er sådan en gun-tooting badass? Altså, det hvis vi skal tro på det. Ja, fordi, spoiler, hun er en alien, og hun har taget kroppen af en kvinde. Så det, hun lige ved af kvinder... En ting er, det er, at alle kvinder deri, de ser godt ud. Sådan er det. Der er ikke nogen grimme kællinger deri. Nej, så, det er så ikke, hun... fordi man ser så mange kvinder egentlig. Man ser tre eller sådan et eller andet. De ser godt ud alle sammen. Hun har set, at alle kvinder ser godt ud, og alle kvinder har kjoler på. Så det er sådan, man skal se ud. Det tror jeg. Det tror jeg, det er det, der er meningen i hvert fald, at hun tager sådan arketypen af en kvinde, at det er sådan, man tager af... Kommer en alien men, ned og men på den anden side går, hvis det havde været Roseanne Barr, så havde det fandme også bare været Nitte, det havde det. Rosie O'Donnell. Rosie. Det ville det jo være. Ja, så har vi aldrig fået den der scene, hvor hun blev hævet op i flyveren der, fordi den kunne simpelthen ikke bære. Så faldt ned. Det sjove var, at da jeg var færdig med den, der sad jeg og tænkte på, at den her film ville have været meget bedre, hvis man havde taget nogle bedre, eller... Ikke bedre skuespillere, for det er jo dygtige skuespillere, men nogle mindre kendte skuespillere, der bare spillede røven ud af bukseren godt. Ja. Altså, der gjorde noget for det, i stedet for A-listers, der bare... Ja. Noget jeg så også lige vil sige, går, det er, jeg har haft tegneserien, jeg er kommet af med den igen, for jeg synes faktisk, den var pisse kedelig. Altså, der var ikke noget sjovt i den heller. Nej. Det er lidt ligesom film, kan man sige. Det er også lidt det, der mangler i filmen, at de har sjov med det, de laver. Altså, filmen her Cowboys and Aliens, så skal den ikke være så seriøs. Nej, men tegneserien var også... Altså, den var også bare fjollet. Altså, det var ikke hverken sjov eller på nogen måde underholdende, vil jeg sige. Det sjove er jo, at hvis man læser... det, du snakker om, Niels, med, at der har været de der 10 manuskriptforfattere ind over. Ja, cirka. Ja. Nogle af dem, eller dem, der... afgav den sidste, men det var Roberto Orci og Kurtzman, dem der har skrevet Star Trek og Transformers og Lost også. Ja, sådan noget. De blev hævet af igen, før det sidste take kom på den, og der sagde de, at det de havde siddet med var faktisk en mere eller en komedie, hvor der var nogen, der prøvede at gøre den mere mørk og alvorlig. Og det var også noget af det, man hører... var det ikke Spielberg, der havde sagt, at det var sådan en rigtig, det var sådan en god blanding af sådan de gode, gamle Leone westerns, men med sådan en rigtig western stemning, blandet uhyggen fra Alien. Jeg tror, det er en anden film, han har set, fordi, hold da kæft, jeg ved ikke, det der, ja. Den, det, var, altså, det er sådan en lidt mærkelig film, fordi den kan ikke sådan rigtig helt finde ud af, hvad den vil være, vel? Og den tager, altså, det, ja, det der er sket nogle mærkelige ting, også i måden, den sådan dramaturgisk bliver fortalt på, fordi der sker ikke ret meget, og der er opbygning, opbygning, opbygning, og så er der opbygning til det her store slag, og det er så det. Altså, der er jo kun det ene slag med de der. De har kun den ene rigtige. Jo, de har en lille konfrontation mere med dem, men de har, okay, de har to konfrontationer i en film på over 2 timer med hovedskurken. Har I alle sammen set den lange udgave? Nej. Det går jeg næsten ud fra. Nå, okay. Ja, jeg har set den. Heldigt. Ja. Puh, ja. Jeg ved ikke, om det var bedre. Jeg tror, at den anden ikke en time, 3 kvarter eller sådan noget. Jo, den er i hvert fald lang. Udgaven. Den er 112 minutter, den 114, den biografudgaven, og 135 den anden. Ja, men jeg ved heller ikke, hvorfor jeg så den lange udgave. Men jeg troede ikke, jeg troede, hvor slemt det ville være. Det er science fiction. Jamen, jeg har ikke set den før. Det er science fiction, og det er western. Ja. Og jeg kan rigtig godt, som dig, kan jeg rigtig godt lide begge genre. Elsker western, elsker science fiction. Ja. Hvor slemt kan det være? Men altså, problemet med den her film er ikke, at den er egentlig ikke dårlig som sådan. Den er bare kedelig. Fordi at selve starten er faktisk rigtig god, synes jeg, den der, hvor der er det der mysterium omkring det der med, hvad har Daniel Craig på armen, og hvem er han, og alt det her. Ja. Problemet var så også bare, at det havde jeg fået ødelagt lidt af at se trailerne, som havde afsløret det hele for. Jeg kunne ikke huske traileren, så det var fint nok. Nå, så der har man fået at vide, at det var hans... Nej, man har jo set, at han havde en kanon på armen. Jo, nå, noget. Ja. Jamen, det kunne være fedt, hvis det de... Det ser man allerede inden for de første 2 minutter, jo. Ja. Mm. I tegneserien, der er den der kanon, det er altså tvejsapparat. Så han skal meget tæt på de der aliens for... Ja, men, nej, men altså, det er sådan lasersvejser. Nå, okay. Og det er sådan lidt... hvorfor skulle det lige laves om et eller andet sted? Men det sjove er jo, at... det har været lidt skære, synes jeg. Ja, jeg synes... ja. Men den starter jo... altså, jeg synes faktisk, den er meget fed start. Altså, den har en god... den har en god western-stemning, og man starter med den der kamerabevægelse ud over prægen, og der er det der mysterium og alt det der. Men det her mysterium... det er ligesom, jeg synes faktisk allerede, det blev ødelagt, da man så det første flashback, der var det sådan lidt, det var sådan lidt træls, og det kom så lidt tidligt, synes jeg, i forhold til, altså der kunne man godt have opbygget spændingen mere, og sådan få publikum mere med på den her, at det mere kom som en overraskelse, at det var de her aliens, der var involveret. Men det sjove er jo, at jeg synes, du er ret i, at den starter rigtig godt, vi får det opbygget som en western, med at vi får alle de her, alle de klichéer, alle det vi kender fra de gamle westerns, med vi har ham anti-helten, og vi har sheriffen, vi har... og vi har en møgeunge, der ødelægger byen. Ja, lige præcis. Og hans far, som styrer det hele og sådan noget. Det er fuldstændig, det er alle de der ting, som vi kender. Jeg synes først bare, halv time, det er sådan ren western, og så kommer alle rum med sig. Men derefter... nej, men problemet er, som jeg... eller et af de problemer, jeg synes, det er, at derefter så taber vi western-genren. At så derefter, så føler vi ikke, eller jeg føler ikke længere, at det er, som om vi er i en western, hvor der er tilsat aliens. Det er nej, og problemet var jo egentlig, at de har egentlig, altså hovedpersonen bliver egentlig bygget okay op. Okay, det er sådan lidt, han er meget en kliché, og det er måske lidt skuffende, men jeg synes fandme, det er fedt, der i starten, hvor man ikke ved, hvem han er, og han er bare en fremmed, og er han god, eller er han dårlig. Og det er også det, der vi snakker om med Total Recall, det der med, er du den, som du gør, eller er du den, som du var engang, og det her. Det synes jeg egentlig er sådan spændende, der er noget spændende i det på en eller anden måde. Men... og det får de sagt mange gange. Jamen, så ryger det bare ud af vinduet, det hele. De der aliens, de rykker ind, og så bliver det bare til sådan en, for at bruge af mange på bedre ord, altså det bliver sådan en computerspilsfilm, det bliver bare sådan en shooter. Altså der, hvor han står til sidst i den der gang, og de bare kommer løvende, og så står han bare og skyder dem en efter en. Der er ikke noget. Der sagde jeg også og tænkte, at det var rent computerspil, det er ligesom at se. Der ske et eller andet. Og det blev bare ved. Der var ikke nogen spændingsopbygning. Der var ikke noget på far. Man ved bare, at han overlever. Han ved bare, at han skyder dem alle sammen. Det er ikke sådan noget med, jeg tænker, at nu er der en af dem, der slår den af ham. Slår den der af armen af ham. Og så skal han finde... ja, og så skal han finde en anden måde at overleve på. Nej, han står bare, han bliver bare stående, og så skyder han bare. De bliver bare kommet med at løbe ud. Det er lidt ligesom i Commando der, hvor han står ude i haven, og de bare kommer løbende. Men i Commando er det fedt, det er det her. Ja, det er rigtigt. Ja, nej, det er rigtigt. Men jeg synes også, det er godt, de kunne, som jeg har sagt til, de kunne godt have haft lidt mere sjov med filmen. Altså, det kunne da have været fedt. Det kunne godt have set lidt dumt ud, selvfølgelig, men det kunne have været fedt, hvis de der rummæsserne, de har lært at ride. Hvis de har lært at ride på heste. Ja. Det kunne have set rigtig godt ud. Det var da sådan lidt anderledes, end hvad man plejer at se, i stedet for, at de bare render rundt i ørkenen, altså. Ja. Yeah. Men det er også de der rumvæsner, de var også bare, kæft, jeg synes, de var lidt kedelige fundet på. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved også godt, det er svært at finde på et ordentligt monster, som Alien og Predator og sådan noget. Det, og egentlig også, District 9 gjorde det jo meget godt, lige præcis, godt, det var det, jeg skulle til at sige. Den, de minder lidt om dem fra District 9, men, men altså, der er bare lidt mere fantasi bag dem. Det var mere, det var bedre opbygget i District 9 med væsen. Jeg ved ikke, altså det er svært at finde på et rigtig fedt monster, det er det. Men hold kæft, for jeg synes, de var også kedelige, de her. Men du kan jo se i hvad hedder den, Cloverfield af J.J. Abrams' produktion der. Det monster, der er i det, det er jo stort set det samme, som der er i Super 8. Så der er jo ikke så meget nytænkning. Er der et monster i Super 8? Ja. Ja. Nej, hvor er I bare feje. Jeg har ikke fået den set. Nå. Den er ikke værd at se. Nej, det kan jeg høre. Åh, den er sådan halvgod. Der er nogle rigtig fede ting i den. Der er nogle... Ja, skal vi ikke lade være med at snakke med om den så? Ah, man ser det i traileren også, og jeg spoiler ikke. Jeg har ikke set traileren! Nå, så jeg har aldrig gættet ham hovedpersonen. Han faktisk var alien, men... Jeg har set, der er det der tog, der kører galt, og så har jeg faktisk ikke set mere. Nå, der skete ikke mere end det. Så sluttede filmen, og så levede de alle sammen lykkeligt til deres. Men jeg ved ikke, altså jeg har også bare høj forventning. Altså jeg synes egentlig faktisk næsten engang, vi snakkede om det også på Prometheus podcasten. Jeg ved ikke engang, men jeg synes det fungerede i Prometheus. Og der er de det sjove er jo, at manuskriptforfatteren i Prometheus også er med til at skrive den her. Det er svært at finde på et godt alien monster, det er det. Men det er så ikke manuskriptforfatteren, der laver rumvæsen. Altså det er jo ikke dem, at der designer det. Nej, det er rigtigt. Det kan jo godt være at lande venstrehåndsarbejde, for jeg ved ikke, om det er ILM, der har lavet. Han er til dels skyld i, at historien ikke er bedre. Ja, for helvede. Så. Men hvis bare han laver Prometheus, så har han vel også en undskyldning, fordi det var fandme også noget skræmmende. Men se sådan en, en film som Monsters, eller Monster, Monsters tror jeg den hedder. Monsters? Ja, har I set den? Ja. Nej, desværre. Har den stående? Lavet for ingen penge og en laptop. Den er så meget bedre. Eller de aliens, eller de monstre, vi ser der i, er så meget bedre, end det, vi har her i. Ja, som vi så også snakker om tidligere i Attack the Block, den der britiske. Ja. Der, de der aliens er altså også rigtig fedt lavet. Og de har heller ikke kostet rammer. Det er praktiske effekter. Ja. Det der kunne være det meget tydeligt at se, det var computereffekter. Ja. Ikke engang særlig gode computereffekter. Ja, men jeg synes bare, de mindede også bare om monsteret fra Super 8, ja. En ting, der irriterede mig rigtig meget i den her film, som, det ved ikke, det er, at det er jo noget af det, som også får det til at, den der western-følelse, den ramler lidt, det er, at de går, altså de skal stort set stå 2 centimeter fra hinanden for at skyde hinanden. De skal i hvert fald så tæt på Daniel Craig, at han kan give dem en højere. Jeg det synes ved ikke, også, om du lægger mærke til. Jamen, ja, og jeg synes også, det var lidt ærgerligt det der med, at deres almindelige pistoler, de havde bare næsten ingen effekt på de der aliens. Så det er sådan lidt, hvad er det så, hvad er det jeres plan er? At I vil bare løbe rundt, og så blive slået ihjel, indtil han har fået tid nok, eller hvad? Altså, hvad med at bruge noget af det dynamit, I havde? Og sådan noget? Det brugte de kun én gang. Altså. Hvorfor ikke lave nogle... Altså, ligesom i Predator, hvor han lavede nogle fælder og noget for dem, og så lukkede dem ud, og så har han måske ligesom sådan en alene hjemme-scenarie, hvor de går i nogle fælder og noget, og prøver at klare dem med de der guerilla. Men det gør de faktisk også i tegneserien. Der laver de jo sådan en diversion, hvor de egentlig bare siger, jamen, I rider bare imod dem, og så angriber dem, og så... Det så bliver vi slagtet også. Indtil, så skal vi se, om vi kan komme afsted med det her. Det prøver de også. Dårlig plan. Ja, men det er derfor, den kommer. Men det sjove er jo, at de bruger de der 5 minutter på at opbygge, at Harrison Ford er en gammel oberst, eller hvad han nu er. Og han er taktiker, og han skal have alle indianerne, så han kan styre det her store slag og... Og deres idé er, at de alle sammen løber ned og bliver slagtet, mens der ligger nogen og skyder på den med pistoler, som ikke har nogen virkning op fra bjergene. Ja, men for at være fair, det var sådan set også den taktik, de brugte i første verdenskrig, så... og det er 40 år senere. Men sikkert. Der havde det lidt større indvirkning at blive ramt af, af et skud. Ja, ja. Altså, det er lidt ligesom dem her, de er stort set ligeglade. Tag en ærtebøsse med ud i en kamp mod de skal rammes i øjnene, eller... Ja, i øjnene, det er stort set det ene sted, du kan gøre noget. Og de bevæger sig rimelig hurtigt, så det er rimelig svært. Ja. Nå, vi nåede rimelig langt igennem. Vi havde John Favreau, Daniel Craig, Olivia Wilde. Hun er lækker. Ja, hun er okay, men hun er næsten også sådan lidt for lækker i forhold til, at man skal tro på hendes rolle. Og så rumvæsen. Ja. Hun bestemmer det, selv, hvor lækker hun er. Man kunne bare ikke lade være at tænke på det, hvor de smider hende på bålet. Det er bare en undskyldning for, at hun kan være nøgen, så lader hendes tøj, det kan brænde af hende. Og så hun kan køre Phoenix. Ja. Ja. Ja. Ja. Så. Nå. Nu skal vi se. Sam Rockwell. Det sjove er, at hans rolle var oprindeligt skrevet ind som en stor mexikaner. Uh-huh. Det spiller han da meget godt, gør han ikke det? Jo, men han er nok mest med på grund af Iron Man 2, hvor han jo også har en lille rolle i. Ja, de fandt ud af, at han havde lyst til at være med, og så skrev de lige rollen om, sådan at det var meningen, at vi bare skulle se ham bare til den, bare lige hurtigt, og så... Ja. Ja, men han ender jo med at blive sådan en helt og sådan noget. Men det er jo også totalt setup, fordi vi får at vide tidligere, at han kan ikke engang forsvare sig selv, og så ender han jo med at redde ham. Der, igen, endnu en af klichéerne. Ja, setup payoff. Tropes. Ja, for delen, dem er der mange af. Hvad det hedder, Robert Downey Jr. var jo, det var meningen, han skulle spille hovedrollen her i stedet for Daniel Craig. Jeg ved ikke, hvordan de fik ham ind, men... Men han fik så overtalt John Favreau til efter Iron Man 2 og hoppe på den her. Og lige efter han var hoppet på, så hoppede Downey... Nej, det var efter Iron Man 1, var det ikke det? Nå, han hoppede i hvert fald fra igen, og så blev John Favreau på filmen. Og det er han sikkert rigtig glad for, Downey Jr., for at have overtalt ham til det. Ja. Nej, det var efter toren. Han skulle overlave Sherlock Holmes, og sådan det var. Ja, så... det er nu så heller ikke nogen særlig god film. Men altså, den er i hvert fald bedre end den her. Ja, toren. Sherlock. Ja. Lad i øvrigt mærke til John Favreau's cameo i den. Ja. Ja. Nej, hvorhen? Det han, er der, hvor man ser, hvad hedder Jack Lonergan eller Daniel Craig med de der wanted poster. Så tager han der ned af væggen, giraffen, og så der under den, så hænger der en anden wanted poster. Det er John Favreau. Ham, ja. Jeg troede faktisk, jeg havde spottet en anden. Jeg troede, det var ham der fra Desperado. Ham der med knivene, ham der også er... Danny Trejo, eller hvad? Ja, lige præcis, den gale mexikaner der. Det var det så ikke. Det er han sikkert glad for at høre, John Favreau. Hvis, ja. Du minder lidt om Danny Trejo på en dårlig dag. Jamen, jeg så det hurtigt, altså. Jamen, han er glad for cameos. Ja. Så, ja, det, er jo, det kan så diskuteres, om det er cameo-rolle, dem han har i Iron Man-filmerne. Ja, men det, den er vel lidt større. Men det er også, altså den her film, rent visuelt er den jo rigtig flot skudt, og effekterne er jo heller ikke sådan sindssygt ringe. Altså, håndværket er egentlig i orden. Det er bare ligesom, de lige har glemt at skrive et manuskript, der har nogle dramaturgiske udviklinger, nogle karakterer, der sådan er bare nogenlunde interessante og bliver bygget op på nogen som helst måde. Jeg tror, hvis de har kortet den ned til en time, halvanden time, en time og 40, så er det måske fungeret lidt bedre, at de har kunnet stramme lidt mere op. Men over næsten 2 timer, eller i den lange version, 2 timer i kvarter, det er alt for meget til det her. De har jo valgt at optage den her på 35 mm film, i stedet for at lave den i 3D. Ja, fordi så får den mere af det her æstetiske, klassiske western feel. Kunne I mærke det? Jeg tænkte over, at den var flot skudt. Altså, det tænkte jeg faktisk over. Jeg synes, den var utrolig mørk til tider. Det synes jeg, det trak lidt ned. Ja, det var fordi, at der var de der monster. Det er også for at skjule de der monster, fordi så er det ikke så dyrt at lave effekterne. Det er meget dyrt at lave effekter i dagslys, end det er at lave dem. Men der er alligevel mange scener i dagslys, hvor man ser dem også. Altså. Lad I mærke til, hvor store de der aliens var. Hvor høje de var. I forhold til, hvor små, lille bitte deres flyvere de var. Ja. Så det vi ikke så nu, når de kom flyvende, det er de der 2 ben, der hænger dingler ud bagved. Ja. Og så ligger de bare i fosterstilling inden de her fly. Ja, det er godt, det. De gør ligesom Jason Statham i Expendables, lægger sig ned i flyet, simpelthen. Det er i snuden af Expendables. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Ja, det kan godt være, ja. Ja. Det jeg snakkede om tidligere med, at hvis vi har fået et helt andet cast til den her film, tror jeg så, der er nogen, der ville have set den? Tror jeg så, det var bare blevet endnu et, jeg tror, et folk, flop? Jeg tror, folk er ligeglade med, hvem der er med i sådan en film her. Der er ikke ret mange i dag, der kan trække til på grund af bare deres navn, altså. Harrison Ford, og du har, altså det er en science fiction film et eller andet sted, og dem er der normalt ikke så mange penge i. Avengers, og dem der, de tjener så... Nej. Jamen, det er jo en superheldig film, det er lidt noget andet. Men det er så nok også det der med, at den er blandet med en western også, altså westerns, det er der nemlig slet ikke nogen penge i, altså... Nej, det er rigtigt. Men det er det der folk, hvis du sætter dig ned og så ser, den her film, det er en halv western, halv science fiction film, så skal man have lyst til at gå ind og se den. Men, man altså, går ikke bare ind og ser den, fordi det er den nye du ved, Jim Carrey film, og vi ved, hvad Jim Carrey han leverer, fordi det gør han altid. Men alligevel... Jeg tror sgu, det kan være lige meget, hvem du havde med i. Om du bare har haft sådan nogle mellemstore stjerner, det havde sgu været fint. Daniel Craig og Harrison Ford. Craig er jo ikke sådan særlig... Han er vel ved at være det. Han har et James Bond-navn, det er mere det der, der trækker folk til. Det er ikke Daniel Craig. Nej. Altså. Men spørgsmålet er, om han kan gøre det nu efter James Bond? Det tror jeg ikke. Der er ikke nogen af hans James Bond... Altså, der er ikke, de der James Bond-filmer har ikke været sådan en kæmpe box-office i USA. Nej, ikke i USA, men faktisk Quantum of Solace, som faktisk er jo, rigtig altså, rigtig. James Bond tjener tons af penge på verdensplan. Ja, ja. Det er den mest indtjente James Bond-film nogensinde, Quantum of Solace. Det skal nok passe. Men mere sådan generelt, altså, så er han ikke den store stjerne, altså. Nej. Nej, men det er altså en som Harrison Ford, jo. Altså, det er jo det, de har håbet på alle nørderne. Han var det engang, altså. Ja, han kan godt trække ind på grund af hans Solo og Indiana Jones, men altså... Ja, Deckard. Ja, men at det, han er stadigvæk en herre på godt og vel 70 år efterhånden, altså. Der er ikke ret mange andre end Sean Connery, der kunne trække ind på sit navn mere, altså. Dengang han lavede film. Jeg tror ikke, når det rammer lidt det samme med ældre mandlige skuespillere som kvinderne, altså. Men det er rigtigt nok det der med western-genren, fordi der er godt nok, jeg synes godt nok, der har været tørvand i gode film. Altså, der var lige True Grit, som faktisk var ganske udmærket western-film. Men vi har ikke haft nogen fantastiske western-film siden Unforgiven, synes jeg ikke. Vi havde Open Range, den var ikke fantastisk, men jeg synes sgu indtil, at det var meget underholdende. Altså, det var fint nok. Ja, den var jeg glad for at se i biografen i hvert fald. Så ikke set. Du havde også Shanghai Noon. Ja, Shanghai Nights også. Og der var jo faktisk en western, der vandt en Oscar i år. Hvad hedder den? Rango. Den vandt jo for bedste. Ja, den har jeg prøvet to gange at komme igennem. Jeg har givet op halvvejs. Jeg har ikke set den endnu, men den var det ikke, det var den der vandt for bedste animerede film også. Man kan jo sige sådan en film som No Country for Old Men, det er jo også en western på rigtig mange punkter. Det kan man godt sige, ja. Og så også Cormac McCarthy, han er jo ret kendt for sin western roman også. Altså. Så western genren har ligesom, den har jo været til stede på andre punkter, men jeg synes det der med en klassisk western, sådan en Unforgiven, det har jeg savnet. Men jeg nu er også meget, meget glad for Unforgiven. De sagde jo, dem der skrev den her, at det var sådan rigtig klassisk. De sagde, at det var Unforgiven, at man skulle sammenligne med. Det var faktisk lidt sjovt, siger det. De to manuskriptforfattere, der blev hævet af. De sagde, at det var den standard, den havde. Det har den jo. Den har jo så også nogle lighedspunkter med, at han er sådan en, han er jo blevet omtalt som en morder, Daniel Craig, i den. Og det var han jo også, William Money, også med, han forlader det hele og slås ned med sin kone. Og, den klassiske antihelt, og det er jo, ja. Så det har de da til fælles med, ellers så er der ikke meget. Nej. Jeg lagde i hvert fald ikke mærke til Gene Hackman, han var rumvæsen i Unforgiven. Nej, jeg tror, du skal prøve at se den igen. Ja. Vi var lige lidt ind over det, og jeg synes, det kunne være sjovt at snakke lidt mere om. Det er jo den første gang, vi snakker om en film, som er lavet over en tegneserie. Og det synes jeg altid er lidt sjovt, for det kan jeg rigtig godt lide. Kan du huske mere af historien, Gert? Egentlig ikke. Der var meget mere indianer med i den, kan jeg huske. Altså. Gud. Den gik meget mere på dem. Jeg synes, de der indianer var ret unødvendige og kedelige, den her film. Og så det der med, at de går og stikker hinanden i ryggen og sådan noget. Men den var generelt dårligt tegnet og dårligt, altså bare kedelig. Ja, men det er også problemet med den her film. Altså, rent dramaturgisk har den virkelig nogle problemer. Altså, der er ikke den opbygning, man ønsker at lave. Man er ikke med. Altså, jeg er i hvert fald ikke med. Så man får ikke lavet en opbygning igen med nogle karakterer, som man holder af og føler noget som helst for. Dan Craig føler man en lille smule for, men resten er sådan lidt nogle papfigurer, der render rundt. Selvom man der faktisk bruger lang tid på det, så er det jo bare nogle klichéer og nogle papfigurer. Ja. Altså det, jeg synes, der holdt den lidt for mig, var, at de der små, sjove elementer. Der var lidt sjove elementer hister her, og det var nok til, at jeg ikke slukkede. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Altså, det var nok til, at jeg ikke slukkede, det var, vi skulle snakke om. Jeg synes virkelig, det var... Jeg synes, det var hårdt at komme igennem. Det synes jeg virkelig, det var. Jeg synes virkelig ikke, det var... Jeg var ikke underholdt. Og jeg var ikke underholdt, og jeg synes ikke, det var spændende. Nej. Jeg har lidt... Det har været utroligt svært for mig at optage clips den her film. Jeg synes, dem kan vi lige tage lidt, før vi kommer ind om den, jeg synes, vi skal snakke om. Lad I mærke til det her i starten. At de brugte stort set soundtrack for Firefly, den første film. Det er så også western og sci-fi også. Det er rigtigt. Det er bare western og sci-fi gjort rigtigt. Ja. Yeah. Og det var faktisk, at jeg synes, ja, nu lige med musikken, jeg synes faktisk, udover at det var sådan lidt rip-off af Firefly og Serenity-musikken, så synes jeg faktisk, det var ret god musik, der var i den. Det kunne jeg godt lide, den der blanding sådan lidt elektronisk og så lidt gammeldags western-musik, altså. Og når man tænker på, at det var vores ven fra den nye Total Recall, der har lavet det, altså. Og det var derfor, jeg synes, musikken var så kedelig, ja. Ja, ja. Ja. Men det, så, det jeg synes faktisk, det fungerede godt, den der, at den fusion der elektronik, og så skulle man tro et orkester, ja. Altså. Så fanger jeg også, jeg kører lige hurtigt videre, jeg fanger også det her. Meget tæt på et Wilhelm scream. Ja, det var nok de halvdelen af, tror jeg. Ja, I kan... Det var den rigtige. Ja. Oh. Og så, her var en af de der små... Der var et par steder, hvor det var lidt, lidt sjov. Jeg sad i hvert fald og... Jeg vil ikke sige, at jeg grinte med jeres småfnæs. Ja, man kan jo over... I don't know much about boats. I'd say that one's upside down. Så så også den scene der, hvor Sam Rockwell, han sidder og snakker med ham, den ene af de der banditter. Den her. Do you have a woman name? Lady or wife? No. I'm always working. Hey. You work hard. A lot of killing. Killing? A little bit. Det synes jeg er så ikke rigtig at forstå, hvad han sagde. Nej, det var... Man skal se det med undertekster på, tror ja. Jeg. Så, men det var også, der sad jeg også småfnæs lidt. Ja. Så, men ja, jeg synes, der var lidt hister her, og ja, det var ikke super god, men det var i hvert fald det var nok til, at jeg synes, det var sjovt nok at fortsætte lidt. Men så. Altså, man kan ikke lade være at tænke på, om det her, altså vi snakkede om det før, men om det kunne have været, altså... Hvis man har haft nogle andre skuespillere, og man har haft... ja, det ved jeg ikke. Man skulle nok, jeg tror sgu ikke, man kunne redde den her film ved at klippe den om, faktisk, en gang. Jeg tror, der mangler, det er, der mangler et godt manuskript, og det er fandme svært at klippe sig ud af. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, så kører vi hastigt videre, fuldstændig over på en anden tangent. Tegneserie, film. Hvad gør det bedre end Cowboys and Aliens? Avengers. Helt klart. Godt. Hvis vi ikke skal snakke om Avengers, hvad gør det så også? Kick-Ass. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Avengers er super godt lavet. Men er den... Kick-Ass er bygget over en tegneserie. Det er Avengers. Avengers er jo ikke bygget over én tegneserie. Det er bygget over en masse forskellige universer. Ja, men Kick-Ass er faktisk bygget direkte over tegneserien. Og den fungerer super godt i forhold til... Nu har jeg læst tegneserien også. Og kan rigtig godt både lide filmen og tegneserien. Kan faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, kan faktisk bedre lide filmen på nogle punkter. Mm-hmm. End tegneserien. Men der er jo mange af dem der sådan er baseret på tegneserier, men egentlig ikke. Cage. Ja. Jeg synes bare, og det er sådan det, jeg synes, der er lidt i Mark Millers tegneserie nogle gange, det er, at de bliver sådan lidt for kyniske. De bliver sådan lidt for det hele, de bliver sådan lidt kyniske, og det alle skal bare, det skal bare vise mennesker, der er onde mod andre mennesker og sådan noget. Det bliver sådan lidt, bliver en lille bitte smule meningsløst nogle gange, de der Mark Miller tegneserier. Jeg har lige læst The Ultimates, den som man kan sige, The Avengers meget er lavet over. Han har jo taget Avengers. Han har lavet sit eget univers. Det er hans take på Avengers, ikke? Jo, men altså det er sådan, som han synes, Avengers skal se ud. Så den har slet ikke noget med de gamle Avengers at gøre. Det er hans helt egen verden. Det er godt nok jorden, men det er sådan, han synes, historien skal være. Og den er, altså, som jeg skrev ind på Facebook, alle er nogle røvhuller deri. Der er ikke nogen, der er gode. Selv Thor og alle sammen, de er nogle røvhuller. Ja, og det er sådan Mark, indtil videre. Ja, det er sådan Mark Miller lidt er, ikke? Altså, det, og det bliver det, bare lidt træt af. Altså, ja. Jeg har brug for, når jeg læser Marvel, så har jeg brug for den her fuldstændig klassiske hvid og sort. Okay, det er X-Men måske heller ikke, men jeg har i hvert fald brug for en eller anden god side og en eller anden ond side. Altså, der er nogle gode mod nogle onde. Det er der ikke her i Ultimates. Der er alle nogle røvhuller. Jeg kunne godt lide, at de har gjort Hulken så brutal. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Det var sådan lidt at køre hans karakter længere ud af tangenten, og han begyndte at æde folk og rive dem midt over. Og han er godt nok... det synes jeg var meget fedt. Horny også på et tidspunkt. Ja, ja, han er jo sådan, det er jo alle hans drifter. Sådan, ja, det må man sige. Alle Hulk er jo drifter, ikke? Men så den der Ultimate Hulk, det er jo sådan, ja. alle menneskelige drifter bare gange 100, ikke? Ja. Så han er horny, og han er voldelig, og han er jaloux, og han er alle de her ting. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Men alt i alt, så synes jeg også, at man ender lidt med nogle karakterer, som man ikke føler så meget med, fordi man kan ikke helt identificere sig med dem. Og det er også lidt det problem, Kick-Ass tegneserien har. Som jeg synes ikke tegnefilmen, det synes jeg ikke filmen har i samme grad. Jeg synes filmen har det nogle ret relatable, for at bruge det. Der kan man sige, Nicolas Cage's karakter gør det meget bedre i filmen end i tegneserien. Fordi i tegneserien er han jo også lidt en sørgelig person. Jamen også bare Kick-Ass-figuren, altså selve ham, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men ham, der er Kick-Ass, han er også mere sympatisk i filmen, end han er i tegneserien, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Nå, hvad... Jeg synes, de har klippet nogle af de allerbedste scener, er desværre bare klippet ud af den tegneserie i forhold til filmen. Som hvad er det? Der, hvor de er på vej op i huset til den der slutkamp, Hvor hende pigen, hun står og tager et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det er for et narko, hun står og tager, fordi det var, hendes far har løjet over for hende og fortalt hende, det er noget helt andet. Har hun fundet ud af det der? Nej, det ved hun ikke. Han har løjet over for hende, det er først, det... han, ja, han har fortalt hende, det er et eller andet, som er udviklet til politiet eller sådan et eller andet. Ja, og i virkeligheden, så er det ikke Speed eller sådan et eller andet åndssvagt. Okay. Og nogle af de der ting, synes jeg, mangler lidt. Også bare det der, i tegneserien, faren, han var en tegneseriesamler, som bare gjorde det her, fordi han syntes, at verden var for kedelig. Men allerede nu var det jo på kanten, hvad man kunne få en 13-årig pige til at lave i en film. Så jeg tror også, at det var simpelthen... Jo, men der er sådan et par af de der ting, jeg synes måske godt, man lige kunne have haft med i Director's Cut'en eller et eller andet. Mm. Nu skal du lige stikke den her nål ind i armen, og så bare pumpe dig fuld af speed, og så... Ja. Nå, hvad ellers? Er der gode ting? Men der er jo også mange film, at man ikke lige tænker på, at der er baseret på tegneserier. For eksempel A History of Violence af Cronenberg. Ja. Og 30 Days of Night. Den er mega fed. Mm. Ja, altså der er faktisk... Og Red med Red, Bruce Willis, det er også en tegneseriefilmatisering. Og rigtig god film også. Det behøver jo decideret ikke være superheltefilmatisering, og det går også... Og From Hell, det er også en tegneseriefilmatisering. Det er faktisk... Og det er igen det der, det er det med manuskriptet, der gør, om det fungerer med rigtige skuespillere, altså. Og det er jo så det, de ikke har helt at kunne finde ud af med den her. Ja. Jeg synes, der er en god tendens til, at... Eller det ved jeg ikke, jeg synes i hvert fald mange af de film, jeg ser, som er lavet over en tegneserie, der bliver jeg mere positivt overrasket, end hvis jeg ser en film, som er lavet over en af de bøger, jeg har læst. Jamen, det er fordi, der allerede er billede på. Det er nærmest storyboardet, jo. Det er nogle gange, de bruger det direkte også, altså. Ja. I nogle af Sam Raimis, igen superhelte, men med Spider-Man, der er det jo faktisk nogle af de scener, der er i Sam Raimis film, der er taget direkte fra tegneserierne. Altså. Men det er altså også, altså det er jo bare to forskellige formater. Jeg tror, hvis man ikke tænker over, at det er sådan to forskellige formater ordentligt. Altså man kan tage skræmme eksempel Constantine. Så ender man altså med noget, der sådan er ikke det ene og ikke det andet rigtigt. Sådan. Det er sådan noget mærkeligt. Jeg synes, Constantine som film for sig selv er mega fed. Ja, altså, det gør jeg faktisk også. Jeg synes, den er blæret lavt, og Keanu Reeves faktisk er okay i den rolle, fordi han bare skrunder sig sådan lidt mukken ud. Ja. I virkeligheden, så kanaliserer han vel egentlig Harrison Ford, der... Jeg synes den gør det skide godt, den film der, synes jeg. Jeg synes godt nok, den er okay. Og men, så... Først vil jeg læse, jeg har Hellraiser liggende herinde nu. Hellblazer liggende herinde nu. Mm. Så jeg er først lige begyndt at kigge på dem. Men hvis man skal tage nogle flere sådan gode eksempler, så synes jeg jo, at V for Vendetta var virkelig en god filmatisering af bogen også. Så faktisk, det var jo på en måde bedre end bogen, som var sådan, det er det problem, som hedder... Det har jeg faktisk læst mange steder. Er det Miller, der har lavet bogen? Nej, det er mor, eller en mor. Hvad? Eller mor, ja. Den er sådan lige langhåret nok, tegneserien, synes jeg. Den havde jeg faktisk lidt sådan. Den var lidt hård at komme igennem, synes jeg. Det er ligesom synes jeg faktisk, Watchmen. Jeg synes faktisk, ja. Også, ja, ja, men den synes jeg så ikke var langhåret på samme båd. Jeg synes, fordi det der sker meget godt, der er flere karakterer i Watchmen og sådan noget. Den fungerer bedre, synes jeg. Jeg synes som film er også rigtig, rigtig fed, synes jeg. Det er virkelig også en fed film, det ser. Alan Moore er altså også lidt svær at filmatisere. Altså, ja. Han er ja. Jo selv hadet de fleste af dem, der er filmatiseret. Han har hadet dem alle sammen. Og jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg synes faktisk, begge de film, der var møg kedelige. Der er altså, også, er det ikke ham, der er noget af det værste, jeg nogensinde har været med til. Synes du det? Ja, det gør jeg fandme under. Nå, det var okay. Tæske kedelig og mega forvirrende. Og, ja, og historien... Har du læst? Ja, jeg har læst tegneserien. Ja. Ja. Og jeg synes faktisk også, at tegneserien er røvkedelig, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Ej, jeg synes virkelig, det er en af de bedste tegneserier, jeg har læst. Men, altså. Ja. Jeg havde ikke læst tegneserien, da jeg så filmen. Det var først nogle måneder efter, jeg læste den. Og jeg synes ikke, det var et problem at finde rundt i. Men efter jeg havde set filmen, synes jeg faktisk, at tegneserien var... Altså, jeg kunne rigtig godt lide de ting, som ikke var med i filmen. Ja. Men efter jeg har set filmen nogle gange, så synes jeg, at den bliver sværere at komme igennem, for den er ret lang. Mm. Jeg kan bedre lide slutningen i tegneserien, jeg kan lide den i filmen. Det er rigtigt. Ja, jeg kunne godt lide den der fake squid, men altså, jeg forstår ikke, hvorfor den skulle tages ud. Men altså, og V for Vendetta, jamen V for Vendetta synes jeg også var mega, mega fed. Altså, jeg synes virkelig, det var en super fed filmatisering af den her. Altså, jeg har jo lidt en drøm om at se en The Dark Knight Returns gritty udgave af Batman på et tidspunkt. Det er jo også en... Nej, det er en Miller. Det er en Frank Miller. Yeah. Kunne også være rigtig, rigtig fedt. Men det har du jo lidt set her. Altså, jeg tror, de har taget alt... Ja, men ikke rigtigt. Man har ikke set en gammel Batman. Man har ikke set sådan en gammel og sur Batman. De har givet ham lidt gråt hår og... Clint Eastwood som Batman. Jeg ved ikke, han er måske lidt for gammel. Han er gået i stykker. Han er lidt for positiv, tror jeg. Han er blevet sådan rigtig happy go lucky nu. Men ja, jeg tror du har set det mest af det i Dark Knight Returns, godt nok, desværre. Ja. Men det var fedt, altså det der i hvert fald en del af altså hans kamp mod Jokeren og bare den der tur nedad, altså det er jo simpelthen bare en spiral nedad. Ja, og så også bare Jokeren i tegneserien er rigtig fed, og universet er fed, og det der med, at han er sådan lidt mere, det er sådan den der brutale verden der, jeg kan rigtig godt lide, det er jo sådan, det er jo en film noir bare med Batman, altså det synes jeg er fedt. Altså, de tager jo alle de store elementer, det er, i filmen er det jo 8 år efter, og her, ja. Okay, hvad er det, 20 år i bogen, og, ja. men det der med, at de har jo stort set den der scene, som også er med i bogen, hvor at der sidder to politibetjente, en helt ny og en gammel, hvor at Batman kommer kørende forbi i filmen, og så spørger den unge politibetjent, hvem er det? Og så siger den gamle armen, you're in for a treat, eller sådan et eller andet. You're den in for a show tonight. Fuldstændig, son. Fuldstændig taget fra bogen. Ja, det er taget fra The Dark Knight Returns. Og sådan er der flere ting, så jeg synes... Ja, altså, men også det der, også slutningen er jo også lidt den samme, det der med, han spoiler, men han nærmest sådan faker sin egen død, det gør han jo også i tegneserien. Men altså, når du ser på, hvad de ellers har taget af tegneserier og maltrakteret, så tror jeg, at der aldrig nogensinde, du kommer til at se sådan noget der. Altså, hvis du tager sådan noget som Wanted, det er titlen, der er den samme. Ja. Det var virkelig også en rigtig film, så jeg ved ikke, jeg har slet ikke givet at læse tegneserien. Tegneserien er mega ond, altså... Hvem har skrevet den? Skal vi lige snakke om, hvem Mark har skrevet Miller. Den? Ja. Mark Miller. Men det er fuldstændig... Er han jo fuldstændig voldspsykopat. Ja. Fordi han må. Fordi han må. Og der er ingen repressalier, og de går egentlig bare rundt. Altså, det er sådan lidt forløberen for Nemesis et eller andet sted, altså, som Mark Miller også har lavet. Ja, den havde jeg. Og kæft for, jeg havde Nemesis. Men den her, hvor han bare kigger rundt, og så... virkelig være det største røvhul, han har lyst til. Og så er det egentlig sådan en intern krig mellem røvhuller. Altså, det er de onde, der slås med de onde, men de er alle sammen onde jo. Ja, og så er det nemlig, så får man det lidt gært, så tænker man sådan, what's the point? Kan de ikke bare slå hinanden ihjel? Altså, sådan havde jeg det i hvert fald med Nemesis, sådan lidt. Ja, Nemesis var også bare gået fuldstændig amok. hvorfor skal jeg holde med ham her? Hvad grund er det? Altså, Nemesis er jo den her onde Batman på en eller anden måde, der har de samme evner som Batman, men bare er ond eller er terrorist. Ja, som er fuldstændig psykopat. Ja, og det er bare sådan, jeg er nok lidt færdig med Miller, tror jeg. Så man kan sige, hvis man sådan skal... Ja, ja, Miller, må jeg strætte. Hvis man sådan skal opsummere, så det man har brug for at lave en god filmatisering af en tegneserie, det er at have et godt bagland. Ja. Jamen, man skal som ikke alle... forsøge at lave en film over en crappy tegneserie. Som alle andre film, så skal man have et godt manuskript. Det er ikke rocket science, altså. Jamen, selv med et godt manuskript kan man lave noget lort. Men... Jo, men et godt manuskript er tit et godt starting point for at man kan lave en god film. Altså, det er bare basen for at lave en ordentlig film, altså. Og det er ikke sikkert, at du kan få et godt manuskript ud af tegneserien Cobras vs. Aliens eller Cobras and Aliens. Nej. Hvis det er en dårlig tegneserie, nu har jeg ikke læst den, men Gert siger, den er mega kedelig, jamen så kan det godt være, at man bare skulle lade være med det. Man har helt sikkert bare lavet den her film, fordi det lyder fedt, og det vil folk synes lyder fedt. Og Cobras, nu med Aliens. Ja! Yeah! Jamen den er lavet på grund af, at den har en fed titel. Ja. Ja. Og du har jo ret i det, du sagde i starten, at de startede med at... Jeg tror, de startede med at snakke om den her film i 97, 98-agtig. Det mener jeg altså ikke, de kunne, for jeg synes, jeg sad og kiggede i den, og så den, den var altså ikke sådan særlig gammel. Er den ikke fra 2000 eller et eller andet? Nej, de startede med at samle idéer til filmen i 97-98. Det står der i hvert fald inde på det der, den der sandheden over alt, Wikipedia. The project began development in April 1997. Jamen altså, tegneserien er fra 2006. Ja, så... det er det, der er problemet, ikke? Ja. Så den har ligget på standby længe, og nogen, der har skrevet lidt til, og lidt... Jo, men så er det ikke det samme, ikke også? Så er det sådan et eller andet, hey, jeg har været ved at lave en cowboy-film. Godt så. Aliens. Jamen, hvad kan vi lave den lidt anderledes, ikke? Og så sidder man sådan lidt og triller og kigger sig selv i navlen, og så finder man på, jamen... Kan vi ikke have nogle superhelte med i den? Ej, det duer ikke. Nå, kan vi ikke have nogle biler eller sådan et eller andet? Nej, det havde de tilbage i fremtiden. Aliens. Nå, der er lavet sådan en eller anden tegneserie her. Jamen godt, så er det, vi gør. Det er mere næsten som, man har taget tegneserien bare og smækket på et projekt, man er gang i ved at udvikle sig. Det virker mærkeligt. Jeg kan lige se plakaten herinde på Wikipedia. Den ser da super sej ud. Jamen, den ser super fed ud. Alle trailerne så fed ud også. Det ligner sådan et eller andet rumskibet fra en dårlig film, men rumskibet fra Independence Day, og så står der de her tre hovedpersoner sådan i forgrunden. Det ser da... Jeg vil sige, den der, hvor Daniel Craig, han står sådan og kigger ned, og han har den der armbånd på, og den er sådan meget mørk, den synes jeg er helt vildt fed. Marketing-materiale til den her var i den grad i orden. Men åbenbart ikke nok, fordi folk gik jo ikke ind og så. Nej, det var fordi, altså, folk hørte det under værre lort, og det var det jo, altså, det er det jo også. Ja. Ja. Der var faktisk i 1994, blev jeg lavet en film, der hedder Oblivion, som faktisk, man kunne tro, det var den originale Cowboys and Aliens. Det er sådan en low-budget science fiction film. Den har du snakket om før, Niels, tror jeg. Ja, jeg har snakket om før, men det her hedder Charles Band. Ham, der har været med til at lave rigtig mange af de der virkelig low budget med Puppet Master og sådan nogle der. Men her, der er det virkelig rumvæsener. Og der tror jeg faktisk, at de rider på heste og alt muligt. Og de har mystiske lassoer, der kan mange forskellige ting. Altså bare ud fra traileren. Hvis man søger på Oblivion, eller hvad hedder fortsættelsen. Der bliver lavet en Oblivion 2013, står der her, med Morgan Freeman og Tom Cruise. Okay. Jamen, det er ikke den. Jeg tror ikke helt det samme. Men hvis man søger på Oblivion eller Oblivion 2 Backlash inde på YouTube, så kan man se den film, som den her burde have været. Altså. Men er der nogen, der kan huske den der tegnefilmserie, der kørte i 80'erne, der hedder Brave Star? Ja. Filmations. Ja, med ja. Ja, ja. Ja, det var jo også, så havde de jo, det var i det der cowboy-univers, men så deres pistoler, det var laserpistoler, og der var sådan en levende hest, og der var nogle robotter og sådan noget. Og sådan en havde jeg en figur af. Ja. Det var mega fedt, fordi de, nice. de brugte det bedste fra sci-fi, og det bedste fra western-genren, ikke? Det var super fedt. Jeg kan prøve lige at smide noget ind på. Det var også dem, der lærte Masters of Universe-serien. Det var også Filmation. Det var nemlig, det var fedt, det der Brave Star. Altså, hvis man havde lavet det mere som Brave Star, det havde været fedt. Det var et fedt univers. Altså, Bravestar the movie. Levende hest. Ja, det ville jeg da meget hellere se end det her crap. Der var da meget mere fantasi i det, end det var i det her crap. Fedt. Altså, men faktisk, jeg glemte faktisk, nu har jeg meget sådan havet den her film. Men en af de ting, jeg faktisk synes, der var meget fedt ved den, det var, at den var rimelig voldelig. Ja, det var ret spændende. Ja. Der var meget blod og sådan noget. Det synes jeg var fedt. Det var fedt, at de bare fik hugget hovedet af. Og så, mm-hmm. Ja, og så var der også de der hænder, de havde i maven. Der kunne jeg ikke lade være at tænke på det der med, open your mind. Open your mind. Hvis du bliver med at sige det 2 sekunder mere, så kan jeg nå at få fat. Jamen det der med, at jeg sidder lige og fylder tiden ud, indtil du kan finde, hvad hedder den, lydklippet fra Total Recall. Open your mind. Open your mind. I want somebody's butt. I want some butt. Ja. Ja. Jamen det er rigtigt. Den var meget voldelig også i starten, hvor man ser de der tre outlaws, der kommer ridende med sådan nogle skalper, der bare hænger ud på deres sadeltasker. Det er også meget cool. Det ved ikke, om I lader mærke til. Nej. Dem der han møder i starten, som han tæsker fuldstændig. Mm. Da de ham der får en kniv i maven. De har sådan noget, de har skalper hængende i håret på deres sadeltasker. Det er meget cool. Så jeg smider lige Bravestar-linksene ind i. Det er super. Hold kæft, mand. Det er bare. Det kan introen jeg godt huske, ligger her. Sige. Introen ligger her på YouTube. Det var sådan noget med, at han havde the power of a hawk. Det var sådan noget med, at han var sådan. Han havde sådan nogle spirit powers og sådan noget. Der var også noget indianer noget og sådan noget. Og det var egentlig meget sådan, det var egentlig meget før det der steampunk, det kom til. Så er det faktisk sådan lidt steampunk-agtigt også. Det er mega fedt. Jeg smider lige et link til det inde i vores show notes. Så kan folk gå ind og se det. Godt. Nå, men hvis vi skal holde det under en time den her gang også, så skal vi til at runde lidt af. Så har I nogen, før vi tager jeres taglines, har I et eller andet, I vil sige, udover at folk selvfølgelig skal gå ud og købe den her? Ja, det kan ikke gå for hurtigt i hvert fald. Se en god western i stedet for. Se Unforgiven endnu en gang, hvis I kan Open se Open Range måske. Eller ja, Firefly. Eller Firefly. En god blanding mellem Serenity, for den sags skyld. Altså. Ja. Nu har jeg ikke set Firefly, så det kan jeg ikke. Hvad? Okay, Christoffer, han har lige meldt sig ud her. Okay. Jamen, jeg er egentlig ikke så glad for Joss Whedon. Hvad? Normalt er jeg ikke så glad for Joss Whedon. Jeg synes, Buffy var sådan lidt, det kørte lidt i tomgang. Det er ikke det samme som Buffy. Okay. Buffy var da mega fedt. Har du set Serenity? Nej, nej. Heller ikke. Nej. Ej, ved du hvad? Okay. Men så ved jeg, vi skal se næste gang, vi skal samle. Vi skal se alle afsnit af Firefly efterfyldt af Serenity. Det kan vi også sagtens. Er det ligesom Bravestar, fordi så er jeg på? Ja. Jamen, det er så fedt. Det er det bedste nogensinde. Jamen, Gert, du finder ikke noget bedre. Okay. Som nørd, er det simpelthen så, top det lyder da sammen, det er noget, jeg skal se. Så, det er western, det er science fiction, det er voldeligt og sjovt af helvede til. Hello. Altså, det er skide godt. Og jeg mener, jeg også kunne erindre, at du, Christoffer, du godt kunne lide Som og Glav. Inden for Terminator eller tv-serien. Jeg tror, Christoffer forsvandt. Jeg forsvandt, ja. Som jeg sagde, det lyder da som noget, man skal se. Jeg ved ikke, om mit Skype, det er godt nok fuldstændig i mosen. Jeg ved ikke lige. Dit job til næste gang, det er at få set Firefly Serenity. Ah, du kan nok ikke nå at få det hjem. Men det er simpelthen, det er så fedt. Og en gang imellem er man heldig at kunne finde Firefly billigt på Blu-ray. Serenity er stort set altid til at finde til nogenlunde penge. Jeg har stadigvæk en Serenity-plakat hængende lige foran mig. Den er eddermame også fed. Ja. Jeg har musikken til Firefly tv-serien, som jeg faktisk hører ret tit. Den er også super. Ja. Nå, det var lige et lille sidespring. Har I ellers noget, I vil sige om Cowboys and Aliens? Ja, se den. Eller lad være. Nej, godt. Skal vi hoppe videre til jeres taglines? Ja. Vil du starte i dag, Niels? Ja. Hvis du gerne vil se en film med James Bond og Indiana Jones i hovedrollerne, så er der 2 muligheder. Denne film samt Indiana Jones og sidste korstog. Et godt råd. Vælg Indiana Jones filmen. Yes. Gert? Jeg er så dårlig til de her. Nej, dine har været de bedste. Det er derfor, det er sjovt. Ja, for mig. Det er fint. Jeg springer lige over i dag. Nej, så kom med et rant i stedet for, Gert. Ja. Nej, jeg har ikke noget. Nå, okay. Jamen, så får du den, Christoffer. Ja. Cowboys and Aliens. Nærkontakt af den kedelige grad. Like og det kan endda nu også stå på cover. Ja, det kan også stå på cover, ja. Så er den film, så der er den ikke plads, film. Der er ikke plads til mange andre af de der hovedroller, men dit, Niels, det, de kan få et lille hoved i hjørnet, eller sådan et eller andet. Ja. Nå. Men det er faktisk vildt, at den her film, den var kedeligere end John Carter. Ja, hele John Carter var jeg meget mere underholdt ved. Ja. Selvom den også virkelig, virkelig er mærkelig og, den har altså, nogle rigtig, altså den har mange bedre idéer end den her har. Ja. Og den formår at holde tid, altså den tid de er i, meget mere korrekt end den her gør. Så, nå. Skal vi ikke sige det jo nok om Cowboys and Aliens? Jo, og, den har fået rigtig. Så synes jeg vi, endnu en gang skal vi lige gøre reklame for vores hjemmeside dgfn.dk. Vi er flyttet til dk-siden, det ved I nok næsten, eftersom I stadigvæk hører podcastet. Det må vi da håbe. Men vores feed, det gamle feed er i hvert fald lukket ned, så jeg går også ud fra, når I hører det her, så ved I også godt det. Så man går i hvert fald lige ind og sikrer jer, at I stadigvæk får opdateringerne der. Bare fortæl jeres venner, at vi er flyttet. Alle jeres venner, som hører det. Alle jeres venner. Ja, og ellers har vi også en Facebook-side. Søg på Din Egen Film, når du er inde på Facebook, og skriv til os. Ris, ros, hvis der er et eller andet, vi skal se. Et eller andet. Og ellers inde på iTunes, må I meget gerne give os en karakter. I behøver ikke skrive noget, bare en karakter. I må gerne skrive noget, men det er alle, der har lyst til det. Så, og det er jo fair nok. Men en karakter gør, at vi får lidt mere blikfang rundt omkring. Så det er jo bare super. Ja. Så... Hvad er det, vi skal snakke om næste gang? Det er jeg helt glemt nu. American Ninja. Er det det? Allerede? Det bliver godt. Det bliver godt. Jeg glæder mig så meget. Jeg har glæder I mig set den? Så meget til at se den igen. Mange, mange år siden. Jeg tror, jeg har set toeren nogle flere gange, faktisk. Men man bliver nødt til at se den på VHS, eller så er det bare ikke den samme oplevelse. Jeg optog på DRHD for et lille års tid siden. Det er slet ikke samme oplevelse. Altså, det er, nej, jeg må finde skal dårlig. Finde et gammelt Men of Action-bånd fra Scanbox med American Ninja, og så gerne tage 2'eren og 3'eren med også samtidig. Eller finde en af ens egen gamle VHS'er, hvor man har kopieret den, man har lånt ned på tanken, eller sådan et eller andet. Ja, altså. Ja, det... Det skal være 4-3. Ja. Det bliver godt, det bliver godt. Jamen, det glæder vi os til. Så indtil næste gang. Hej hej. Hej hej. You want to watch where you point that thing before you get hurt.